und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Wilfried de Jong. Ze zong een tikje vals en haar stem was niet al te vol. En toch had de maandag overleden Astrid Gilberto een wereldhit met The Girl from Ipanema. Er is dus nog hoop voor het duo dat namens Nederland op het Euro Songfestival zong. Goedenavond, welkom bij het Oog. Ontspringen premier Rutte en de zijne opnieuw de dans rond het Groningse gas. Onze verslaggever Wilma Borgman volgde de verhitte discussie. We nemen de situatie door rond de vernietigde Stuwdam in Oekraïne. De kersverse tweekoppige hoofdredactie van de Telegraaf komt vertellen over hun start en de plannen. En Sally Jaboer vluchtte 6 jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland en zij maakte een muziektheatervoorstelling om haar trauma's te verwerken. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 6 juni. Het geluid van doffe ploffen en heel veel water. Vandaag nam de oorlog in Oekraïne een nieuwe wending met de verwoesting van de Kachovka-Stuwdam. 80 dorpen en steden en tienduizenden mensen worden bedreigd door een onvoorstelbare stroom water. Overal worden bewoners geëvacueerd. En wie is er voor verantwoordelijk? Oekraïne wijst naar Rusland en Rusland naar Oekraïne. Hoe dan ook reageert iedereen vol afschuw. Van de VN. This is another devastating consequence of the Russian invasion. Tot de NAVO. This is an outrageous act. En ook onze premier. Verschrikkelijk. Dit is natuurlijk een schending van het humanitair oorlogsrecht. Omdat dit zich rechtstreeks richt tegen de burgerlijke infrastructuur, de civiele infrastructuur. En daarmee ook echt een oorlogsmisdaad. En er is grote teleurstelling bij de visboer. Maar die teleurstelling is zo groot dat het nu even stil is gevallen. Ik kan even niet verder. Ik ga even een ogenblikje. Ik zoek even het een en ander op, hoor. Dan komen we er helemaal uit. Het is wat anders. De rechter hield zich vandaag bezig met andere misdaden. Die van 7 AZ-supporters nadat hun club had verloren van het Engelse West Ham United. Allereerst hebben zij een hek weten te vernielen om doorheen te komen met grof geweld. Vervolgens zijn zij de publieke tribune opgegaan, hebben ze meerdere klappen uitgedeeld. En die klappen waren niet mis, zegt justitie. Verdachte schopt en slaat opvallend hard. Ik zeg daar wel direct bij. En ik vind deze verdachte wat dat betreft een verademing ten opzichte van vele andere verdachten vandaag op zitting, dat hij er geen doekjes om wint. Ik hoor geen smoesjes, geen gedoe. Het is gewoon stom. Ik heb er spijt van. Klaar ermee. En het was ook klaar. Alle 7 AZ-supporters kregen celstraffen opgelegd. Maar die hadden ze al in voorarrest uitgezeten. Oké, lieve jongens en meiden. We gaan beginnen met lezen. Zo klinkt het op een school van kinderen die net in Nederland zijn gekomen. Maar voor 2000 andere jonge nieuwkomers is er tegenwoordig geen plek meer. Voor 4 maanden iets optuigen waarbij je en leerkrachten nodig hebt met een lerarentekort en ruimte nodig hebt met een huisvestingsprobleem en materialen moet bestellen met een leveringsissue van 6 weken, ja, dan wordt het allemaal heel ingewikkeld. En daarom heeft minister Wiersma een plan. Leraren zonder diploma voor de klas zetten. Dat is ongelooflijk vervelend, maar dat is beter dan dat we deze jongeren helemaal geen onderwijs kunnen bieden. En dat vinden gemeenten ook, want woordjes leer je niet vanzelf. Doen we het allemaal samen. Doe maar mee. Uitgeverij. Wildernis. En dan komen we uiteindelijk bij de grote teleurstelling uit van de visboer. Ik kom er niet aan, ik ben een beetje vroeg, hè? Ja, die nieuwe haring gaat namelijk nog iets langer op zich laten wachten. Waarschijnlijk pas eind deze maand komt hij. Ja, dat is toch een drama. Ja, het is even uitgesteld. Maar ja, we kunnen de natuur natuurlijk niet beïnvloeden. En daar heeft het volgens de visboer alles mee te maken. Verleden jaar waren we natuurlijk met 26, 25 graden in mei al lekker bezig. Veel plankton in het zeewater. Dus die haring gaat lekker vreten. En dan, ja, dan haalt hij zijn vetpercentage. Krijg je ook een beetje schorre stem van, hè? En nu zijn ze nog magertjes, dus de haringparties moeten helaas verzet worden. Barbecue, van alles en nog wat. Die kan je allemaal afbellen. Ja, ja, die ga ik vandaag allemaal afbellen en hopende dat ze dan 24 juni kunnen. Want dan geven wij wel groot feest. En daar hebben we de primeur. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan op naar de krant van morgen. Een en ander is uitgezocht door Renate Kok. Ja, terwijl de Tweede Kamer over de gaswinning debatteert, gaan verderop in Den Haag de rechtszaken van gedupeerde Groningers gewoon door. Ondanks alle beloftes om die schadeafhandelingen milder, menselijker en ook makkelijker te maken, blijven de zaken zich opstapelen, ziet Trouw. Ook twee broers uit Zevenhuizen maken bij de bestuursrechter bezwaar tegen de beoordeling van de schade aan hun woonboerderij. Buren die een andere deskundige binnen hadden kregen wel alle schade vergoed, zeggen ze boos. De politiek heeft het over de-juridisering van de schadeaanpak. Vandaag kun je wel zien dat er niks van terecht komt. Duizenden Nederlandse bedrijven en organisaties dreigen te verzuipen in papierwerk door nieuwe Europese cybersecurity-wetten, schrijft het AD. Vriend en vijand zijn het wel over eens dat die digitale veiligheid beter moet, want nu kampt 1 op de 5 ondernemers jaarlijks met een cyberaanval. Zeker 6 EU-wetten moeten daar verandering in gaan brengen, maar volgens critici is er sprake van veel overlap. De wetten zijn niet goed op elkaar afgestemd, zeggen ze. Maar een cybersecurity-adviseur maakt er in de krant korte metten mee. Toezicht is echt noodzakelijk, zegt hij. In plaats van klagen kunnen we beter zorgen dat het ook echt beter wordt. Ja, wat ook beter kan, minder verkeersborden. Volgens Veilig Verkeer Nederland staan er nog altijd te veel. Van de 3 miljoen stuks in het straatbeeld zijn er 600.000 onnodig. En die zorgen juist voor meer verwarring dan veiligheid, zegt de organisatie in de Telegraaf. De oproep van Veilig Verkeer aan de gemeente om schoon schip te maken heeft nog niet zo heel veel opgeleverd. Maar gelukkig is daar Den Bosch. Die stad wil klaar zijn voor de slimme auto's van de toekomst die hun rijgedrag automatisch aanpassen aan de borden die ze tegenkomen. Dat betekent dat de huidige borden worden aangepast en alle goed bedoelde, creatief doe-het-zelf borden met zelfbedachte waarschuwingen die gaan uit het straatbeeld verdwijnen. Dat is toch ook alweer een beetje jammer, hè? Ja, dan tot slot in de Volkskrant een reportage over het toekomstig Nationaal Slavernijmuseum. Voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en die draaien niet alleen om kosten en locatie, maar vooral ook om de vraag, wat laat je nou zien? Want hoe maak je een museum waar de zwarte gemeenschap zich herkend voelt en de witte Nederlander zich ook welkom voelt? Ja, lastige vraag, blijkt op een bijeenkomst in Utrecht, waar de meningen en ideeën soms flink uiteenlopen. Maar kwartiermaker John Leerdam, die door het hele land van dit soort gesprekken voert, weet toch wat kaders te stellen. Het zwarte perspectief is leidend, maar het moet een museum van ons allemaal worden, zegt hij. Het is een wij-verhaal, niet een verhaal van zwart of wit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Chaos of the real, and it makes this soul heart hunger to be free. Pretty soon I'll be gone, and the day will be over, and the night won't allow these eyes to see. Oh, freedom, oh, freedom. How It Feels, precies, gezongen door John Allen. U hoort het al, in de regio Gerson in Oekraïne is een grote stuwdam verwoest. Journalist Jan Hunin is in Nikolajev, vlakbij Gerson. Goedenavond, Jan. Wat zie je daar en wat hoor je? Ja, ik ben vanmorgen in allerijl naar Gerson vertrokken, hè, want Gerson ligt aan de Dnieper. En Gerson is ook getroffen door die dambreuk en door de overstroming die daar het gevolg van was. Gelukkig ligt Gerson eigenlijk op een soort heuvel aan de oever van de Dnieper. Maar een klein deel van de stad ligt ook heel laag, amper een paar meter, dus boven normale pijl van de rivier. En ja, daar het water stroomde gewoon door de straten. De straten stonden blank en het water bleef ook maar stijgen. Er was toevallig een hydroloog aan het werk en die was aan het opmeten hoeveel het water steeg. Ze zei dat het water nu 3,5 meter boven het normale pijl stond. Dat had nooit zo hoog gestaan in de geschiedenis van de stad. En het bleef maar stijgen. Ja, elk half uur of elk kwartier kwam er een tiental centimeter bij. Dus het is moeilijk te zeggen hoeveel het water nog zal stijgen. Dat wist de hydroloog ook niet. Ja, en hoe reageert de bevolking eigenlijk hierop? Hoe zal ik het zeggen? Vrij apathisch natuurlijk. Ze hebben al zoveel meegemaakt in Gerson. Hè. Gerson heeft een 6 maanden... zware Russische bezetting overleefd. Daarna kwamen die Russische beschietingen. En dan krijgen ze nu nog een overstroming erbovenop. Ja, dat zullen ze dan maar bijnemen zeker. En je moet er dan ook aan toevoegen dat net dat deel dat overstroomd is, ligt dan het dichtst bij die Russische linies en wordt dan ook meestal het zwaarst onder vuur genomen. Dus er wonen heel weinig mensen. Hè. Dus die huizen worden wel getroffen, maar je ziet heel weinig bewoners. Ik heb één iemand gezien die zijn pak aan het maken was. Mm-hmm. Maar verder heb je vooral veel kijklustigen die gewoon van boven de heuvel eigenlijk naar beneden komen te kijken hoe het nu eigenlijk staat met die overstroming. Ja, en wat denken die mensen dat er gebeurd is? Wat zeggen ze? Ja, iedereen zegt toch wel dat de Russen het gedaan hebben. Ze hebben er geen goed woord over voor de Russen. Gerson stond al bekend om zijn anti-Russische reputatie, hoewel er veel Russisch wordt gesproken in de stad. Maar Gerson stond toch bekend om zijn burgerverzet tegen de Russische bezetting. En dat hoor je ook wanneer je met de bevolking praat. Ze zijn allemaal heel erg anti-Russisch. Ja, maar welke gedachten heb jij daar nu bij? Je loopt er nu rond, je ziet een en ander, je spreekt mensen. Zou het ook kunnen zijn dat de Oekraïne er zelf verantwoordelijk voor is? Zoals de Russen zeggen? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Hè. Mijn eerste reactie was, dat zullen de Russen wel gedaan hebben. Dan ga je de vraag stellen, wie heeft er baat bij? Hè? En dan is het antwoord veel minder eenduidig. Hè? Want in zekere zin worden die Russische linies nu overspoeld, want die liggen veel lager dan de stad Gerson eigenlijk. Mm-hmm. Van de andere kant zou je ook kunnen zeggen van kijk, hoger stroom opwaarts van de dam. Daar heb je dat enorme binnenmeer, hè, en dat stuwmeer eigenlijk. En nu is gaat de Dnieper veel minder breed worden en kan misschien gemakkelijker overgestoken worden door het Oekraïense leger. We spreken nu toch al maandenlang over dat grote offensief. En ergens zullen die Oekraïners toch moeten doorbreken. Misschien helpt die dambreuk de Oekraïners wel. Wie zal het zeggen? Maar goed, het is en blijft koffiedik kijken voor een niet-deskundige als ik natuurlijk. Moeilijk te zeggen voorlopig. Dankjewel, Jan Hunin vanuit Gerson. Bij mij in de studio is Peter Weininga, defensiespecialist van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, Peter. Ik vroeg het net al aan Jan en eigenlijk nu ook aan jou. Zou het ook in het Oekraïens belang geweest kunnen zijn dat dit allemaal gebeurt? Nou, dat zij het forceren? Daar moet je wel ver zoeken, hoor. Ja. De doorsteek waar net over wordt gesproken, hè, op een plek waar de rivier dan smaller wordt, dat is eigenlijk een plek waar nu het Stuwmeer is. En dat betekent dat je te maken hebt met een plek waar absoluut geen infrastructuur is om over te steken. Waar de bodem waarschijnlijk heel zacht is. Veel te slap, zeg maar, om zware systemen, tanks en panzervoertuigen te kunnen dragen. Dus het lijkt me zeker geen geschikte plek. Bovendien, als je dat doet, dan lig je ook voortdurend onder vuur van de Russen aan de overkant. Dus dat lijkt me absoluut geen geschikte plek om daarover te steken. Nee, maar dit is, nu begrijp ik, voor zover we dat weten, sowieso een gebied geworden waar je eigenlijk niet zou moeten zijn. De Russen ook niet. Nee, je kunt daar niks eigenlijk, als je tenminste over de grond gaat. Nee, we horen weinig natuurlijk van de Russen aan de linkeroever, die zeker in die voorste verdedigingslinies ook zeker last zullen hebben van deze overstroming. Mogelijk zijn die ook wel geëvacueerd, dat zou goed kunnen. Maar een van de redenen die de Russen misschien hebben, hè, als je nadenkt over wie er het meeste baat bij hebben, dat zou kunnen zijn dat ze juist op deze manier die verdedigingstroepen daar, die verdedigingslinies, ontlasten. Door een zo grote barrière op te werpen voor de Oekraïners dat ze het al uit hun hoofd laten om daarover te steken. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat de opties voor het Oekraïnse tegenoffensief zich beperken tot het stuk stroomopwaarts van het Stuwmeer. Ja. En dat betekent ook voor de Russen dat ze hun verdediging misschien daar wel meer kunnen concentreren. Dus in die zin denk ik dat de Russen er het meeste baat bij hebben. Maar ja, goed, het is allemaal nog niet zeker, dus we moeten het even zien. Ja, en hoe zit het nu met die Russische troep? Want die zitten daar aan die zuidkant van de rivier. Mm-hmm. Die zouden dus in feite nu al vertrokken moeten zijn. Heb jij daar dingen van gezien? Heb je ziet wel aanwijzingen voor? Nou, je ziet wel wat filmpjes langskomen op Twitter en zo. Maar goed, daar moet je altijd weer van afvragen, waar komt dit vandaan? Ja. Een soldaat die vertelt van ja, en ze hebben ons hier gehouden, terwijl ze wisten dat de boel ging overstromen en allemaal van dat soort zaken. Dat kan natuurlijk ook lekker in scène zijn gezet. Dus ik heb dat überhaupt niet kunnen verifiëren. Voor de rest vind ik dat het vrij stil blijft van die kant. Van Russische zijde? Van Russische zijde, over wat zich daar afspeelt of heeft afgespeeld. Ze zijn natuurlijk wel in de opinie heel erg verontwaardigd, in ieder geval met woorden. Ja, dat klopt. Maar dat is de officiële woordvoeringslijn. Die ze voortzetten ook tot in de VN, heb ik nu begrepen. Daar zal een hele hoop vingerwijzingen naar elkaar worden gedaan. En het is de vraag of daar wat uitkomt. Ja. Zie jij nu nog andere verklaringen voor het kapotgaan van die stuwdam? Ik denk dat als het een aanslag is geweest, dat het een hele zware bom is geweest. De Russen spreken over een raketaanslag vanuit Oekraïne. Ik denk dat je dat verhaal naar het Land der Fabelen kunt verwijzen. Want dat kan niet met zo'n enorm blok beton, zeg maar, als die dam uiteindelijk is. Er gaan beelden rond van dat het waterniveau in die dam de afgelopen 3 maanden, 4 maanden zo hoog is gestegen dat op bepaalde momenten die dam zelfs overstroomde. Dat zou inderdaad duiden op roekeloos gedrag van de Russen. Want die bepalen die waterstand omdat zij die dam in handen hadden. Zouden ze dat dan doen? Dat weet ik niet. Nee, het kan ook heel goed zijn. Het kan ook heel goed zijn dat daar mensen zaten die er absoluut geen verstand van hadden. Gewoon een paar soldaten en die maar wat deden. Ja, en klopt het ook dat er vanuit de beelden iets te zien was over lekkage een paar dagen geleden? Nou, er was een waterstroom te zien. Het kan zijn dat ze uiteindelijk hebben geprobeerd een van die spuigaten te openen. Want er zitten spuigaten op zo'n dam. En daar leek die eerste beelden op. Ja. Maar ja, als het waterstand veel te hoog is geweest, dan kan het ook heel goed zijn dat er dan zo'n enorme waterkracht ontstaat dat er iets kapot gaat. Ja. En dat misschien geleid heeft tot uiteindelijk het ineenstorten van die dam. Maar aan de andere kant, ja, er zijn ook wel berichten van dat mensen die schade hebben bekeken, die daar gewerkt hebben in de tijd dat de Oekraïners het nog in handen hadden, dat die zeggen van ja, de boel is zo ingestort, er moet een explosie van binnenuit geweest zijn. Dus het is eigenlijk allemaal onzeker. Ja. En nou werd er door Oekraïne al eerder gevreesd dat Rusland die dam wellicht op zou blazen bij hun naderend offensief van de Oekraïners dan. Zouden ze zich daarop voorbereid hebben als je dat van tevoren al verwacht? Ja, ik denk vorig jaar oktober is dat al geuit, hè, dat dat een mogelijk scenario was. Ik denk dat de Oekraïners daar wel degelijk rekening mee hebben gehouden. Ze hebben de afgelopen maanden wel, verschillende maanden zijn ze de rivier overgestoken in kleine groepjes. Ik denk om verkenningspatrouilles uit te sturen, om te kijken hoe sterk zijn die Russische verdedigingslinies daar. Misschien ook wel om ze in kaart te brengen. Maar ik denk dat ze voor wat betreft het offensief wat dan nu in gang lijkt te zijn gezet, toch wel rekening houden hebben met dit scenario. En dat ze dus hun offensief noordelijker hebben gepland. En dat verwacht je dat we dat binnenkort gaan zien? Dat offensief, ik denk, dat is niet gestagneerd door dit, denk je? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het inderdaad in die noordelijke provincies gaat plaatsvinden. Noordoostelijke provincies, moet ik zeggen. Wat je nu ziet zijn waarschijnlijk, in het Engels noemen ze dat probing attacks, prikacties om te kijken waar de Russen het zwakst zijn. Ik denk dat dat ook zal bepalen waar ze uiteindelijk een doorbraakpoging zullen wagen. Ja. Dankjewel, Peter Weidinga. Sint-Niels al veel gesproken vandaag over het overlijden van de Braziliaanse zangeres Astrud Gilberto. 83 jaar is ze geworden. Nou, zong zij 25 jaar geleden samen met een bijzondere zanger, niet zo heel gebruikelijk, George Michael. En ze zongen samen het nummer Desafinado. Langzaam verdwijnt ze achter de horizon. Astrud Gilberto, 83 jaar gewonnen. Ze zong hier dus samen met George Michael. Dan gaan we naar Groningen, want er is een snoerhard rapport. Dat uitkwam, de enquête-rapport over de aardbeving in Groningen. Daar was iedereen het wel over eens. Jarenlang was het belang van mensen in Groningen ondergeschikt gemaakt aan het financiële belang van de staat. Vanavond begon de Tweede Kamer aan het debat over dat rapport. En dan is altijd Wilma Borgman in de buurt. Goedenavond, Wilma. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, dat was een hard rapport eind februari. Zeker. Waar heel veel in stond. En wat weegt voor de Kamer dan het zwaarst? Ja, Wilfried, als we dan even met die politieke conclusies beginnen, dan zijn er twee constateringen uit dit rapport die de Kamer wel heel zwaar op de maag liggen. En daarvoor moeten we even terug naar 10 jaar geleden. En naar 2013, toen was er in Huizingen een zware aardbeving, de zwaarste tot dan toe. Maar toch wilde het kabinet de gaskraan niet dichtdraaien. Sterker nog, de gaskraan ging verder open. Met als argument dat het nodig was voor de leveringszekerheid. De gaskraan kan niet dicht, want dan zitten de bejaardenhuizen in de kou. Nou, de enquêtecommissie heeft vastgesteld dat dat helemaal niet klopte. Er is een rookgordijn opgetrokken, noemt de commissie dat. Met andere woorden, de Kamer was niet juist geïnformeerd. Nou, daar ging het vanavond veel over. Ik laat je even een stukje van het debat horen tussen Mirjam Bikke van de ChristenUnie en Henk Nijboer van de PvdA. Waarbij de vraag is, hoe zwaar moet dat onjuist informeren van de Kamer wegen bij de vraag naar politieke consequenties? Nijboer van de PvdA, die maakte van zijn hart geen moordkuil. We zijn gewoon besodemieten en bedrogen als Kamer. En natuurlijk door de ambtenaar. Ja. Maar draagt het kabinet toch ook echt een verantwoordelijkheid? Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, als het gaat om de tijd 2012-2014 rondom Huizingen, dan zijn er een aantal cruciale kantelpunten waarop ik het kabinet nadrukkelijk heb bevraagd. En ook vind dat de betrokken bewindspersoon met de kennis van u, wat mij betreft, echt anders op hadden moeten acteren. En ik heb de minister-president daarom op zijn reflectie gevraagd. De heer Nijboer. Ja, mijn punt is dat het niet de kennis van nu is, maar ook de kennis van toen. Ik vind het goed dat u een zelfreflectie doet. Iedereen was op zoek, ook mevrouw Dick Faber toen namens de ChristenUnie, van kunnen we die gaskraan minderen? Wat moeten we dan? Hoeveel moeten we dan winnen? Want we zijn ervan afhankelijk. Komt het onze kraan? Hoe zit het in elkaar? Dat is echt tot in detail en hoorzitting en werk. En het kabinet uiteindelijk loog gewoon. Het kon wel en ze zeiden het niet kon. Mevrouw Bikker. Ik heb niet voor niks de vraag gesteld, voorzitter. Zelfs als het qua leveringszekerheid ingewikkeld was geweest, hadden we daarin stappen kunnen zetten. En ik weet ook nog hoe mijn voorganger Arie Slob werd geframed als Arie Bombari, omdat hij wilde dat die gaskraan dichtging. Dus ja, daar hebben we voor geknokt. En als je dan terugkijkt, dan voel je je daarin, laat ik de ChristenUnie-termen zeggen, bij de neus genomen. Ja, Mirjam Bikker op zijn ChristenUnie's. Zij noemt het bij de neus genomen. Nijboer heeft het over besodemiet het zijn. Nou ja, ze noemen het misschien anders, maar ze bedoelen hetzelfde. En dat verwijt komt dus ook uit de coalitiepartijen, want het CDA sloot zich daar vanavond bij aan. Daar zal morgen Rutte een goed verhaal bij moeten hebben. En voor die twee andere coalitiepartijen, D66 en de VVD, daarvoor speelt die vraag naar het vertrouwen de politieke consequenties. Die vraag speelt niet. Dat zijn de partijen van de twee bewindspersonen in VK, maar dat is vast toevallig. Ja, goed, dat was de ene conclusie waar je over sprak, maar er waren er twee. Ja. Wat was dan de andere conclusie waar de Kamer over valt? Nou ja, de enquêtecommissie heeft in het verhoor aan Rutte gevraagd wanneer hij zich realiseerde hoe erg het was met de gevolgen van die aardgaswinning. En Rutte zei toen, dat was in 2018. Een jaar later, in 2019, bood hij zijn excuses aan. Dat heeft trouwens allemaal niet geleid tot een verbetering van de situatie, constateerde de commissie vrij koeltjes. Maar dat jaartal, 2018, dat leidt bij heel veel oppositiepartijen tot ongeloof en daarna ook tot een heleboel boosheid. Want dat kan niet waar zijn, vindt bijvoorbeeld Henk Nijboer van de PvdA. Hij en veel collega's bij de oppositie die wijzen dan naar een uitzending van het tv-programma Pauw en Jinek. Dat zond uit tijdens de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezing van 2017. En Rutte werd in een van die uitzendingen geconfronteerd met mensen uit Groningen die, nou ja, soms best heel emotioneel vertelden wat er allemaal was gebeurd. Je hoort straks de conclusie van Nijboer van vanavond. Eerst even terug naar 2017. De eerste keer dat ik ook persoonlijk werd geconfronteerd als minister-president in mijn ambt met de verschrikkelijke gebeurtenissen rondom aardbeving begon allemaal zo vanaf eind 2011, 2012. Toen begon het op te komen. Toen zijn die rapporten gemaakt. Toen hebben we vastgesteld, er is wel degelijk een link tussen hoeveel gas je wint en het risico op aardbevingen. Toen is die gaswinning stap voor stap teruggebracht naar de huidige 23 miljard kubieke meter. Ik heb de uitzending gezien van Jinek en Pauw, waar mensen recht in de ogen werd gekeken en de ellende recht in het gezicht werd gekeken, zou ik zeggen, tegen de minister-president. En de PvdA-fractie vindt het dan ook ongeloofwaardig dat de minister-president pas vanaf 2018 dacht, nou heb ik hier wel een probleem, daar moet ik eens wat aan doen. Dat vind ik echt ongeloofwaardig. En ik zeg het de minister-president ook recht in het gezicht, voorzitter, via u. Ik denk dat u daarover loog. Ik denk dat u daarover loog, zegt de PvdA dus tegen de premier. Dat de Rutte dus loog over het jaartal. Dat hij wel degelijk na die uitzending in 2017... zich bewust was van de ernst van de situatie. Nou, het is niet voor het eerst dat de geloofwaardigheid van Rutte ter discussie staat in de Kamer. Maar dat er zo ronduit tegen Rutte wordt gezegd: u liegt over het jaartal, over die leveringszekerheid. Dat is toch wel politiek een keihard verwijt. Ja, en Wilma, betekent dat dan dat het kabinet het ook politiek moeilijk krijgt? Nou ja, ze zijn bij een groot deel van de oppositie echt glashelder over die vraag. Rutte moet weg. Voor BBB, de SP, de PVV, Van Haga. En daar liggen de moties van wantrouwen al in stapels bij het kopieerapparaat. En bij GroenLinks en de PvdA, daar zijn ze nog niet zo ver. Maar ook daar ligt de vraag: wat is eigenlijk het verschil tussen dit systeemfalen van Groningen en het systeemfalen van de kinderopvangtoeslag toen het kabinet wel aftrad? Maar dat laatste, die motie van wantrouwen, dat maakt het voor de coalitie misschien makkelijker om zich te verenigen. Want tegen harde beuken kan je makkelijker eensgezind zijn dan tegen filijnen stootjes. Want de vraag is wel, als je vindt dat je bij de neus genomen bent, en dat vindt de ChristenUnie, vindt ook het CDA, die sloot zich daar net bij aan, er komt een motie van afkeuring op tafel, kun je daar dan wel tegenstemmen? Ook al ben je van de coalitie. Nou, dat zal morgen moeten blijken, Wilfried, maar gevoelig is het zeker. Ja. Goed, tot zover het politieke deel, zullen we maar zeggen. Hoe zit het met de inhoudelijke gevolgen van het rapport? Ja, er ligt een lijst van 50 maatregelen die het kabinet heeft opgeschreven. Maar één daarvan staat alweer ter discussie. Want het kabinet wil bij schades tot 40.000 euro gewoon aannemen dat die veroorzaakt zijn door de gaswinning. Dat scheelt een heleboel bewijsgedoe, dachten ze nog. Maar vorige week werd duidelijk dat de consequentie daarvan is dat de afhandeling van grotere schades daardoor juist langer gaat duren. En dat moet weer anders. Nou, er staat ook een enorme pot met geld klaar. 22 miljard euro zit daarin. En die is voor de komende 30 jaar bedoeld voor investeringen in de buslijn, het dorpshuis of het zwembad. En voor de zekerheid wil de Kamer dat wel vastleggen in een wet, zodat dat geld ook echt beschikbaar komt. Ja, goed. Ik dank je wel, Wilma. Tot volgende week wellicht weer. Ik hoor ze al niet meer. Dat komt vast goed. Dan gaan we door met het volgende onderwerp. Ze zijn officieel nog geen week bezig, de nieuwe hoofdredacteuren van de Telegraaf. Ja, het zijn er twee. De journalistiek wellicht wat ongebruikelijk. Goedenavond, Esther Wemmers en Kamran Oela. Het komt niet zoveel voor, denk ik, bij kranten dat er twee hoofdredacteuren worden benoemd. Nou, op dit moment niet. We weten binnen de mediahuisgroep waar Telegraaf onderdeel van is gebeurd, is het bijvoorbeeld wel in België het geval, bij het Nieuwsblad. Ja. In het verleden hebben wij het wel gehad, dus het is niet helemaal een unicum bij de Telegraaf. Is dat goed afgelopen? Zover ik weet is dat goed afgelopen. Ja. Wij zijn in ieder geval goed begonnen. Ja. Bij het Nieuwsblad in België werkt het al 10 jaar. Ja, de benoeming was al wat lang. Volgens mij vanaf april openbaar, denk ik. Wat hebben jullie de laatste weken gedaan? Want je bent net begonnen, hè, in begin juni. Ja, we zijn inderdaad nu pas officieel per 1 juni aan de slag. Maar de afgelopen weken, 20 april was de benoeming bekend, zijn we al eigenlijk vol achter schermen bezig geweest. En vooral heel veel gepraat met collega's, redacteuren, verslaggevers, chefs, columnisten, om eens te horen wat ze van ons verwachten. Ja. Wat wij voor ze kunnen betekenen. En ook wat hun eigen ideeën zijn bij de toekomst, wat zij zouden willen doen. Ja. En je ziet ook, het is een benoeming van een hoofdredactie, maar veel collega's die pakken toch ook het moment aan om eens even na te denken over de eigen toekomst en welke stap ze intern op de redactie zouden willen maken. Dus het is heel veel praten geweest. En ook Esther, je hadden gelijk te maken met een binnenbrand, zal ik maar zeggen. Hè? Want redactieraad was niet eens met de directie van de Telegraaf over de manier waarop jullie benoeming tot stand is gekomen. Dus dat geeft wel het gevoel. Nou ja, dat heeft ik snap je vraag. Ja? We zijn alleen al een paar maanden verder. En ja, weet ik wel. Maar wat is dan in die periode? Wat heb je in die periode moeten doen om om nu aan het werk te kunnen gaan? Want je zegt, je moet in gesprek met allerlei mensen. Nou, de brand was vrij snel geblust, gelukkig. En wat kan er dan zijn? We hebben vooral veel gesprekken gevoerd met mensen. En dan blijkt al heel snel dat er eigenlijk best vertrouwen is. En daar hebben we de afgelopen weken op voortgebeduurd. En maar is het ook zo'n open cultuur bij jullie krant, bij de Telegraaf, dat er ook mensen zijn geweest die je één op één kon spreken, die zeiden, nou, ik heb wel wat moeite met de aanstelling, want dat leefde wel bij redactieleden. Zeker, tuurlijk. Ja. En maar als je dan doorvroeg, dan bleek dat eigenlijk niet zo heel veel met ons te maken te hebben, maar gewoon met bepaalde werkwijze waarin wij ook echt geschakeld hebben. We hebben veel chefs zijn vervangen afgelopen weken. We hebben ruimte gegeven voor jong talent. We hebben werkwijze gewijzigd. Dus we hebben echt gewoon inhoudelijk geluisterd. Ja. En ik zal niet zeggen dat de sfeer in jaren niet zo goed is geweest op de redactie, maar het komt wel dichtbij. Ja. Maar dat was die niet aanvankelijk. Het is wel een, want hoe werkt dat eigenlijk? Het is besluit geweest om een interne aanstelling te doen. Hè? Mm-hmm. Hebben jullie jezelf dan aangeboden? Of zijn jullie gevraagd? Of ligt dat bij jullie verschillend? Dat ligt bij ons bij allebei verschillend. Kijk, en er is ook heel veel. Uiteindelijk is heel gokje, veel. Gokje, Kamman heeft gezegd: ik wil wel. Nee, dat was ik. Waarom zie je dat? Ik heb mijn enorme brutale hand omhoog gestoken. Ja. Dat wekt altijd vrevel, hè, als je zo stoer bent. Maar ik ben daar helemaal niet bang voor. Er zijn natuurlijk altijd 100 redenen te bedenken om niet van hoge duikplanken te springen. Maar er is één om het wel te doen. En ik werk 25 jaar bij de Telegraaf. En ik wil dat gewoon doorzetten en een hele mooie krant van maken. Ja. En wat is dan een mooie krant maken? Wat moet het worden? Het is natuurlijk al heel lang wat, de Telegraaf. Ja, zeker. Instituut in Nederland. Ja, zeker. Instituut als krant. En we noemen het zelf nog altijd de krant. Maar met de krant bedoelen we tegenwoordig veel meer dan dat. Dat zijn ook de video's, de podcast en al die online platformen. En we gaan deze week ook met de redactie echt onze plannen verder delen en bespreken. Maar kijk, als we nou gewoon twee grote uitdagingen die ik ook hier zou kunnen noemen zijn, waar alle kranten mee te maken hebben, is die hele digitale ontwikkeling. Dat gaat heel erg hard. We hebben een steeds grotere groep abonnees die ons niet meer op papier leest, maar ons wel online heel erg graag leest. Hoe gaan we daarmee om? En ook nog in dat veranderende medialandschap met al die technologische ontwikkeling. Dat is niet zo ingewikkeld, zou je zeggen. Het wordt gewoon digitaler en je krijgt minder geld binnen. Er is wel heel veel. Dus je moet ervoor zorgen dat je meer geld binnenkrijgt. En er is gewoon heel veel technologische ontwikkeling. Alleen al sinds onze benoeming gaat het al continu over AI, kunstmatige intelligentie. In die gesprekken die ik in februari in maart, april gevoerd heb, was dat nog niet eens onderwerp van gesprek. Dus je ziet hoe snel het verandert. En wij hebben daarnaast ook klinkt heel erg intern, maar dat ga je vanzelf komende jaren zien in vacatures. We hebben tientallen pensioneringen de komende jaren. Dus onze redactie zal qua smoel gaan veranderen. En we moeten ervoor zorgen om dat Telegraaf DNA vast te houden. Dat overzicht heb ik niet, maar is het oud? De redactie, is de redactie oud? Oud, maar vitaal. Dus oud? Meer vergrijsd dan een gemiddelde werkvloer. Ja, zeker. En jij wil het wat minder grijs, begrijp ik? Nou ja, er gaan gewoon mensen met pensioen. En daar zullen we geen gepensioneerden voor aannemen. Ja. Dus het wordt vanzelf jonger. Ja, en is het ook vaak wel goed gebruik als er een nieuwe hoofdredactie komt, dat er hier en daar schoon schip wordt gemaakt? Weet niet, misschien weer dingen in je hoofd die je nog niet kunnen of willen zeggen, maar moeten sommige mensen, correspondenten of columnisten al vrezen voor hun baantje? Nee, we hebben zelfs een correspondent die naar Amerika toe gaat. Ja. Nee, bijvoorbeeld. Maar je wilt toch wat signatuur afgeven? Want wat is nou je... Dat je wilt digitaliseren, of dat steeds verder doorgaat, snap ik. Maar die verandering gaat er vanzelf komen. Kijk, wij beginnen nu niet met schoon schip maken of heel veel mensen moeten vertrekken, maar we gaan vanzelf veranderingen krijgen. Er vertrekt binnenkort zelf een columnist. Dus er komt een positie voor een columnist vrij. En dat geeft ons de ruimte om een columnist te gaan benoemen. Er gaan de komende jaren ook beeldbepalende verslaggevers met pensioen. Als er een plek vrijkomt, wat voor een columnist denken jullie dan? Wat voor een signatuur Die gaan we nog niet hier onthullen. Maar, je hoeft geen naam te onthullen, want dat weet je. Maar wat voor type? Ja, uiteindelijk wel iemand die gewoon past bij waar de Telegraaf voor staat. Ja. En waar staat de Telegraaf voor? De Telegraaf staat natuurlijk gewoon voor spraakmakend nieuws. En dan ga je natuurlijk vragen, wat versta je daar dan onder? Ja, dat is gewoon een Telegraafgeluid. Dat kon je vanmorgen zien op de voorpagina. We hadden de zaakwaarnemer, oud-zaakwaarnemer van veel Ajaxiden. Rob Jansen, die vertelde over de leegloop bij Ajax van de echte Ajaxiden. De Cruijff. Ja, maakt zich grote zorgen over Ajax. Ja, dat is echt. Maar we hebben ook de geheimen uit de PSV-kleedkamer. We hebben ook natuurlijk ook gewoon de thema's, alle polarisatie, de stikstof, alles wat ons land op dit moment bezighoudt. Grijflatie, immigratie, waar we de afgelopen week ook weer veel over schrijven. Want Cameron, wat is dan nou typisch de Telegraaf-toon? Kijk, die toon, dat is het is recht in het hart van mensen en recht uit het hart van mensen. We staan gewoon heel dicht bij... Maar dat zeggen ze bij het AD en de Volkskrant ook. Maar we staan heel dicht bij onze lezer. En dat is dan precies dat geluid wat we moeten laten horen. Dat we agenderen de onderwerpen waarvan wij zien dat dit zijn onderwerpen waar mensen zich druk zouden moeten maken. Maar tegelijkertijd dat onze verslaggevers echt daadwerkelijk met die poot in de modder staan, weten wat er leeft. En dat we die verhalen als eerste brengen. Dat hebben we recent ook weer laten zien met ik noem maar even, toch maar even immigratie en Ter Apel. Ik denk dat wij de eerste waren die daadwerkelijk in Ter Apel waren om met de mensen daar te spreken wat er allemaal in dat dorp gebeurt. En dat wordt dan heel vaak rechtspopulistisch genoemd. Wat vinden jullie eigenlijk van die term? Nou, ik heb gezien dat de Volkskrant vorige week ook een keer naar Ter Apel is afgereisd. Dan denk ik, ja, lees je Telegraaf, dan weet je toch echt wel net wat eerder wat er in het land leeft. Ja, oké, maar goed, dat is nou een zetje naar de Volkskrant. Maar wat vind je van het woord rechtspopulistisch? Ja, dat is ook wat jullie zijn, vind je? En vind je dat een eretitel? Het is geen vies woord. Populistisch betekent, is ook gewoon populair. We zijn voor een hele brede groep. Dus zo zie ik dat populistische. Ja. Maar Esther viel even stil toen ik het vroeg. Ik vind het een vraag waarvan ik denk, ja, ik herken ons daar helemaal niet in. Dat is dan duidelijk. Ja. Ja. Dan zou ik ook maar dat betekent eerst dat je het een negatieve connotatie vindt hebben, rechtspopulistisch. Nou, het wordt wel vaak geplakt op mensen die een geluid laten horen wat zeker in een wokgemeenschap, laat ik maar zeggen, als heel negatief wordt weggezet. En daar ben ik het absoluut niet mee eens. Klopt. Ja. En is het nou ook zo dat als je net nieuw bent, voorgang was Paul Jansen, die gaat dan weg. Ga je dan door op de lijn van zo iemand of zeg je van we gaan wat contrasterender zijn nu met hoe het vroeger was? Nee, kijk, de vertrekt een hoofdredacteur, maar onze verslaggevers en journalisten vertrekken niet. En wij, de hoofdredactie, bepaalt niet in zijn eentje de koers. Dat doen we met z'n allen. Ja. Dat doen we met die verslaggevers en met die journalisten. En dus met die chefs, koers, neem ik aan. Met die chefs. Dus, ja. dat is de koers. Hey, en sorry dat je interpreteert. Dat accentverschillen gaan komen, maar toch even op het afmaken. Ja. Dat accentverschillen gaan komen. Ja, natuurlijk. Met iedere verandering, als er één iemand verandert, dan komen er weer andere accenten. Wat is dan accentverschil, denk je? Dat gaan we de komende tijd. Je weet het al sinds april dat je hoofdredacteur bent. Nee, want dat is niet zeg maar, dat je zegt, nu gaan we dit anders doen. Dat zijn de onderwerpen die dan op dat moment leven. Waar je met elkaar dat gesprek hebt. Wat vinden we hier nou eigenlijk van? Hoe staan we hier als krant in? Mm-hmm. Ik zat al 2,5 in de hoofdredactie. Dat deed ik in de oude hoofdredactie. Ja. En dat zal ik nu samen met Esther ook gaan doen. Ik zat al heel lang bij Nieuwsregie. Ik ben eigenlijk al jarenlang bepaal ik het gezicht van de krant. Dus in die zin gaat er niks veranderen. Want ik zit al 20 jaar in leiding. Geven de functies. En hoe is dit duo? Hoe typeer jij dat, Esther, tot slot? Nou, ik zou niet zeggen fantastisch huwelijk, maar het komt dicht in de buurt. Nu moet ik vrezen. Als dat wordt gezegd, dan moet je zorgen maken. Nee, maar het is heel prettig. En juist die bewogen weken de afgelopen maanden hebben ervoor gezorgd dat we nog dichter tot elkaar zijn gekomen. Oké. Spannende start. Dat was duidelijk. En zeker. Ik ga je veel succes wensen. Dank je wel. De hoofdredacteur van de Telegraaf. Dank je. Black and white, push and pull, then it gets uncomfortable. The time you got too close, I pushed you back. Drawing lines in the sand, trying to make you understand. I guess I lost you so much more because of that. I can't learn from mistakes, test forgiveness till it breaks. Give you just a little space, and I've been caring all night. I can't do nothing about it, just watch you up and run away. I can't do nothing about it, I don't know if it's love or hate. I'd say sorry, but I barely mind it. I turn back at the only ways to fall behind. Oh, have I crossed the line? And I knew watch you up and run away. I can't do nothing about it. I don't know if it's love or hate. I'd say sorry, but I barely mind it. I turn back, but the only way's to fall back. Oh, have I crossed the line? James Morrison's song, Cross the Line. Sally Yabour vluchtte 6 jaar geleden uit Syrië naar Nederland. En inmiddels zit ze op de theateropleiding in Rotterdam. En is komend weekend op het Delftse Fringe Festival. En daar laat ze haar solovoorstelling Yours zien. Voorstelling over de gruwelijke ervaring in Syrië die ze meemaakte. Waar ze werd lastiggevallen, verkracht en achtervolgd. Welkom, Sally. Ja, de voorstelling gaat over je vlucht uit Syrië. Ik heb je tekst in kunnen zien die je daar uitspreekt tijdens je voorstelling. En een zin die veel voorkomt, en waar het begin je ook mee is: ik ben moe. Ja, klopt. Waar ben je moe van? Want je bent, hoe oud ben je? 31. 31 jaar, ja. En je bent moe. Dat is het eerste wat je zegt. Waar ben je moe van? Ik ben moe van van binnenhouden wat ik meegemaakt heb. Ja. Van stil zijn. Daar ben ik moe van. Ja, want je kwam 6 jaar geleden naar Nederland. Ik vertelde net over de dingen die je daar hebt meegemaakt. Kon je die in die tijd niet kwijt aan andere mensen? Nee. Waarom niet? Ik zat meer in de schaamtemoed. Dat alles mijn schuld is. Ja. En dat ik heel stom deed. Dus ik durfde niet te zeggen. Ja, dus de dingen die je meemaakte, waar jij niks aan kon doen. Ja. Hè, zoals de verkrachting, noem maar iets, wat je zelf vertelt. Dat kon je aan niemand kwijt. En kon dat dan in Nederland, waar je wellicht weer een nieuwe start kon maken, wel? Of ook niet? Ik heb het voor het eerst 5 maanden geleden gedaan. Ja. Wel dingen verteld aan mijn psycholoog. Ja. Maar niet aan mensen. En dat komt omdat ik ook de dingen die ik meegemaakt waren in Syrië. En ik was ook bang om te vertellen wie heeft dat gedaan. Of wie zijn de mensen die daar hebben dat gedaan. Want dan breng ik mezelf meer in gevaar. Ja. Maar het gevaar is misschien in Nederland wat minder groot, zou je misschien zeggen. Maar je hebt er dus nog heel lang mee gewacht. Hoe liep je dan hier in Nederland rond? Ik liep met heel veel angst. Ik leefde 1,5 jaar thuis. Ik durfde niet de straat in, niet de trein in. Dus ik en waar was je bang voor? Dat vooral van misdaad. Dat iemand die mij per ongeluk gaat met de mes. Maar waarom zou dat zo zijn? Als jij gewoon in Nederland bent en je leidt jouw leven, dan waarom dacht je dat? Ja, dat weet ik niet, maar het is wel door die angst en die trauma die vastzatten. Ja, betekent dat dat je thuis bleef, dat je niet naar buiten ging? Nee, ik blijf wel thuis, maar ik ging 1 keer per week naar school. En toen ik naar psycholoog ging, blijkbaar dat was een complex PTSS. Een posttraumatische stressstoornis, bleek je te hebben. Had je zelf dat vermoeden al, wist je dat? Nee, niet. Helemaal niet. En wat was jouw reactie toen je dat hoorde? Ik vond het heel zwaar eerst. En ik moest echt meedelen dat wat ik voel en wat ik denk niet klopt of niet normaal is. Dat moet anders zijn. Dat kan ook anders zijn. En dat je geholpen moest worden wellicht. Ja. Maar het bijzondere is dat jij, want daarom zit je hier, je hebt ook daarom juist gekozen om theater te gaan maken. Hoe zie je dat? Ik vond juist... Tijdens mijn eerste opleiding heb ik een boek gelezen. En daar was het meer over hoe je kan van je pijn een kracht maken. Dus dat proces ging ik aan. Ik ben niet meer een slachtoffer. Mm-hmm. Dus toen kreeg je de durf om een voorstelling te gaan maken. Ja. Maar ik heb die tekst kunnen lezen, er zitten heel veel zin in die er direct of indirect wel over je situatie in Syrië gaan. Hè? Wat een zinnetje, ieder mens heeft een mes. Komt wel een fucking mes, staat er ook volgens mij. Als ik goed begrijp, dat komt regelmatig terug. Waarom doe je dat? Waarom wil je dat zo vaak? Dat was hier in Nederland. De gedachte die ik had, dat echt letterlijk ieder mens heeft een mes. En ik hoorde soms ook het geluid van een mes als je dat gaat opendoen. Ja. Ik hoorde dat tijdens slapen, dan word ik wakker. Dus dat was dat blijft in mijn oren. Ja. En het komt heel vaak terug omdat ik heel lang mee bezig was. Ja. Dat er mes zo ergens komt. Dus alles in de tekst is echt wat ik dacht en wat gebeurt met mij. Vanuit mijn perspectief zou ik denken, als je uit Syrië weggaat met reden vanwege de gruweldaden en het regime, dat je hier opgelucht zou ademhalen en dat je nooit ideeën zou krijgen dat hier iedereen een mes op zak heeft. Ja, dat was ook een punt waarom ik dat deed. Ja, ja. Ja. En hoe ben je dan die voorstelling gaan maken? Ben je zelf die tekst gaan schrijven? Ja. Word je daarbij geholpen? Ja, ik word wel geholpen door Marika Snijders. Zij, omdat de Nederlandse taal is niet mijn moedertaal, dus ze leest het na. Ja. En kijkt hem na. Maar het zijn allemaal dingen die of echt gebeurtenis en of dingen uit mijn dagboek. Die heb ik 13 jaar lang. Oh ja. Stond daar ook het woord zoute aardbei in? Ja. Dat komt ook in die voorstelling. Wat is een zoute aardbei? Ja, die mensen die mij hebben verkracht in Syrië omdat ik heel moeilijk deed, dan noemen ze mij zoute aardbei. Waarom deden ze dat? Omdat je vrouw bent, maar toch niet oké of niet normaal. Maar ja, we eten het wel. Dus dat. Ja, ja. Begrijpen mensen dat die naar die voorstelling aan het kijken zijn, die woorden? Leg je die uit of leg je die niet uit? Dat heb ik. Ik heb zondag try-out gehad. Ja. En wil ik volgende keer in de première wel dit gesprek met mensen gaan. Want ik merkte dat het wel niet 100% duidelijk was wat ik daarmee bedoelde. Mm-hmm. Dus je hebt gewoon try-outs gedaan, er zaten mensen in de zaal en na de hand heb je dan een soort nagesprek gedaan. Wat zeiden de mensen? Ik heb met de 3 mensen gesproken, niet heel veel. Want ik vond het... Je hebt een heel klein clubje voor gespeeld. Ja. Ja. Logisch. Ja. Ja. Het was wel een publiek, maar ik... Met weinig mensen nagesproken bedoel je? Ja. Ja. Ik heb 3 mensen besproken, die vinden het wel heftig. En ze hebben het idee dat ik echt dingen heb gezegd en wel daarna wegging. Dus het behoefte om meer te weten zat er wel in. En vonden ze het ook confronterend om al die dingen te voelen en te horen? Ja, ja. Maar je wil het toch zo doen? Ja. Waarom? Omdat het zo is. Omdat we dingen niet durven zien zoals het is. En ik wilde het door theater doen, omdat het de kracht van het ontmoeting met mensen samen op het hier en nu zijn. En wilde ik graag proberen om dat zo veel mogelijk reëel te houden. Experimenteren. Ja, en is het nu zo dat omdat je in het theater speelt en eigenlijk je verleden speelt met de tekst die je zelf geschreven hebt, dat het je ook helpt? Raak je, ja, het is een beetje een simpel gedacht, maar merk je dat er iets van je angst verdwijnt die je zo lang met je meedraagt? Dat heb ik wel gemerkt toen ik de tekst schreef. Ja. Meer dan tijdens het spelen zelf. Toen het op papier zat, dan is het wel een soort van uit. Ja. Ja. Maar je hebt zelf, vanuit Syrië heb je zelf geen theaterervaring. Je hebt in Syrië ook al theater gespeeld. Wat speelde je daar dan eigenlijk? Ik speelde kindervoorstellingen voor scholen. Ja. En ik speelde ook met... Maar niet met deze heftigheid. Met nee, deze, helemaal dat kan, niet. Dat kan hij niet natuurlijk. Nee, helemaal niet. Dus in feite bevrijd je op dit moment een beetje van je ketenen en van je angsten door dit theater te gaan spelen. En doe je het helemaal alleen? Het is muziektheater. Ik doe alles, de basis zelf, maar ik heb altijd Marika bij mij. Die helpt... Redoet. Ja, en de muziek heb ik Karam Mohammed, die kijkt ook de muziek na. Ja. Hij heeft wat ideeën daarbij. Ja. En nu ga je zaterdag en zondag echt op het festival, ga je veel spelen? Ja, 4 keer. Ja. Zit het er goed in? Ja, ja? Hebben we wel dingen aangepast. Ja. Het is wel, we spelen wel een locatie, dat is het mooiste aan Delft, dat het wel op locatie is. Dus ik speel eerst in de kerk. Ja. Spannende plek voor dit soort zinnetjes. Ja, dus... Ik ga je heel veel succes wensen. Dankjewel. Sally Yabour gaat spelen op zaterdag en zondag. Is zij te zien op het Fringe Festival in Delft. Heel veel succes. Dankjewel. Dit was Met het oog op morgen. En morgen zit weer op deze plek Koen Verbraak. En ik wens u nog een hele goede nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Jure Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Duidelijk het aan.